Kin jest całkiem łysy, włosków on nie nosi, lata w słońcu błyszczy, jakby kombajn kosił. Pejsów nie ma z kim i tak nienawidzi, boją się go Arabi, Murzyni i Żydzi. Najgorsza ta skina jest co roku zima. Jak on ją przetrzyma? Przecież włosków nie ma. Nałóż czapkę, skinie. Skinie, nałóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, puszka się przeziębią, targ zlodowa cieje. Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje. Mamusia na drutach czapkę z wełny robi, nałożysz ją, skinie i się chłodniej zrobi. Pełna w główkę grzeje, ciepło jest pod czaszką, dwie komórki szare wówczas nie zamarzną. Nasz skin był odważny, czapki nie nałożył, całą zimę biegał łysy, wiosny już nie dożył. Główka mu zsiniała, uszka odmroziły, czaszka na pół pękła, szwy wewnątrz puściły. Nałóż czapkę, skinie, skinie, nałóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, uszka się przeziębią, kark zlodowa cię. Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje. Nałóż czapkę, skinie, skinie, nałóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, łóżka się przeziębią, kark zlodować się. Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje.